Welkom iedereen bij de IT-Bende podcast van 9 maart 2012. In de box hangen Daar Punt, Bart van Klaveren, Frank Kemeling als nieuw aspirant bendelid. Frank, welkom. Ja, graag gedaan. Leuk. Eindelijk. Eindelijk. We hebben het al een poos geprobeerd. Maar het is de opnametijd om 11 uur op vrijdag is natuurlijk niet voor iedereen altijd haalbaar. Dat is niet erg, want dat maakt het ook weer dynamischer. Leuk dat je de tijd nu kon vrijmaken. Wil je iets over jezelf roepen of gaan we aan de slag? Ik zal het even heel kort houden, want dan weet je in ieder geval wie ik ben. Nou, mijn naam heb je al gezegd. Ik loop ook al een tijdje mee in de IT-wereld, om het zo maar te zeggen. En dan begin ik eigenlijk al vanaf dat ik een jaar of 13 was, ben ik begonnen met, toen het internet eigenlijk zijn intrede maakte in Nederland, ben ik al gelijk begonnen met internet en het interesseerde me al heel veel. Vanaf die tijd loop ik al mee en ben ik eigenlijk al geïnteresseerd op alles wat er gebeurt op dat gebied. En daarna ben ik gaan ontwikkelen. Heb ik het nog zeg maar hardcore geleerd. Daarna dus in ieder geval in een 4GL-taal. Daarna ben ik doorgegaan naar Lotus Notes. Daar heb ik me in gekwalificeerd, zeg maar. Daar ben ik consultant verder in geworden. En dan eigenlijk met name gericht op het online gedeelte van Domino. Dus de webkant. En daarna ben ik eigenlijk verder gegroeid tot technisch ontwerper, functioneel ontwerper. En projectmanager en testmanager. Testmanagement is eigenlijk waar ik me de laatste tijd mee bezig heb gehouden. Bij onder andere de Telegraaf en Elsevier. En nu ben ik eigenlijk weer in de rol van IT-consultant weer bij een andere grote provider. Mm-hmm. Zo blijf ik een beetje bezig. En wij hebben elkaar ooit een keer ontmoet, Martin, bij de TMG. Klopt. Bij een ander bendelid. Die ook heel moeilijk in de podcast te halen is, inderdaad. Toen was jij, meen ik, bezig met een soort single sign-on server-achtig iets. Daar hebben we elkaar ontmoet. Zodoende kwam ik ook weer bij de IT-bende om te luisteren in ieder geval. En af en toe probeerde ik wat tussendoor te roepen via de Skype. Ja. Via de chat dan weliswaar als het mogelijk was. En nu dan eindelijk een keer live. Hartstikke leuk. Oké. Okay. Daar is ondertussen net uit onze box gevallen. Maar die is onderweg aan het rijden vanaf de Cebit in zijn auto. Dus die probeer ik mobiel zo even terug te pakken. Want het is toch wel interessant wat hij natuurlijk überhaupt op de Cebit gezien heeft om dat te gaan melden. Ja. Ontwikkelen doe jij, want Bart is onze apps expert en computer expert, maar niet onze programmeur. Gebruik jij apps en kan je wat zeggen over de nieuwe Adobe Shadow die geïntroduceerd is misschien ondertussen, nee, terwijl ik daar probeer te contacten? Nee, daar kan ik niks over roepen. Okay. Ik ontwikkel voornamelijk eigenlijk nog steeds voor mezelf. Eigenlijk doe ik het als nog eens hobby bij, zeg maar, naast mijn baan als IT-consultant. Websites of webapplicaties en nog steeds in Domino. Oké. Okay. Domino is het mooie van, je kan natuurlijk alle mogelijke programmeertalen erbij gebruiken. Dus je hebt natuurlijk JavaScript, Java, Lotus Script, verzin het maar. Je kan alles embedden in die omgeving. En dat maakt het wel dynamisch en een uitdaging om mee te werken. Ja, is dat ook een opgaande trend of een neergaande? In mijn idee aan de rand kijken, want ik doe zelf niks met dit platform, is dat het een neergaande trend is? Of zie ik dat? Nou ja, een neergaande trend weet ik niet. Je ziet wel dat het in ieder geval niet opgaand is. Laat ik zeggen, er zijn nog wel een heleboel grote bedrijven die het gebruiken. Ja, de meeste mensen die kennen het eigenlijk van Lotus Notes, van e-mail en calendaring, zeg maar niet echt van de applicaties die je mee kan maken. En al helemaal niet van de applicaties die je, zeg maar, op het web ermee kan maken. Mm-hmm. Mag ik daarop inhaken? Ja. Op de Segwit, ik ben onderweg naar huis vanaf de Segwit. En ik heb daar een systeem gezien, dat heet Segwit. En dat draait op Lotus Domino. En ik denk dat dat een applicatie is die Frank bedoelt. Safebook? Safebook, ja. Oké. Okay. Want in veilig. Ik vroeg al, wat zijn jullie gek geworden? Zoek je problemen? We hebben zelfs hetzelfde lettertype gebruikt. Als een ander bekend systeem dat ongeveer hetzelfde klinkt. Mm-hmm. Ja, en dat is omdat dan kan je meeliften op de naamsbekendheid, hè? Ja, precies. Ja. Volgens mij, maar goed. Maar het ruikt op Domino, daarom dacht ik dat ik opzetten. Mm-hmm. Ja, ja. Nou ja, er zijn wel veel meer applicaties en webapplicaties ook nog die je op Domino ziet. Maar je ziet het natuurlijk niet aan de voorkant. Je moet het echt aan de URL's herkennen, zeg maar, of het dan op Domino draait. En ja, je ziet het voornamelijk bij banken en in de verzekeringswereld zie je het ook. Ook uitgevers en zo hebben het nog of hadden het nog. Maar je ziet dat er heel weinig nog gebruik maakt, wordt gemaakt van Domino, in ieder geval de webomgeving. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk de trend gestopt ben om te volgen of er nog van alles en nog wat wordt ontwikkeld voor Domino en of er nog updates uitkomen. Ja, je hebt al echt al heel lang een stabiele versie, dat is 8.5 en sindsdien heb ik eigenlijk verder geen nieuwe versies meer gezien. En ja, omdat het zo'n dynamische omgeving is en je er heel makkelijk allerlei talen en connecties in kan zetten of aan kan haken. Hoef je ook, naar mijn mening, kom je ook niet meer in aanmerking van dat er weer per se nieuwe updates uitgegeven moeten worden. Ja, tenzij er weer security leaks worden gevonden en dat soort dingen. Maar ik heb over het algemeen ben van mening dat Domino wel vrij veilig is qua structuur. Nou ja, wij, je hoort ons natuurlijk, Bart en mij natuurlijk wel vaker praten over dat te veel updates niet echt geweldig is. Maar aan de andere kant is Bart's uitspraak dat stilstand is achteruitgang natuurlijk ook een feit. Dus, nou goed, jij geeft wel aan dat het eigenlijk stilstaat. Dus, nou. Ja, ik merk niet meer eens per jaar een nieuwe update en dat soort dingen. Dat zie ik niet meer. Nee. Oké. Okay. Ik zag in het nieuws dan over banken. Ik wou eigenlijk net over Adobe beginnen, maar nu jij het over banken hebt. Je hebt er is een test gedaan door een nieuw apparaatje. Dat is een PWN plug. Het is een wit kastje dat eruit ziet als een gewone plug in het SOP-contact met een netwerkaansluiting. En er is een test gedaan door mensen die deze plug hebben uitgegeven bij banken. Om naar de bank te gaan om de stroomfluctuaties te meten. En dan moest deze plug in het SOP-contact worden gestopt en op het netwerk aangesloten worden. Na 4 banken dat die plug geïnstalleerd is. Want die plug was eigenlijk gewoon een complete computer die alle netwerkverkeer afvangt en alle passwords probeert te hacken en weet ik veel wat. Na 4 banken zijn ze de mensen, want ze hadden officieel aangekondigd bij de directie dat ze dat gingen uittesten wat er ging gebeuren. Mensen gaan helemaal opzij, verzetten zowat hun bureau om mensen zo'n plug in de muur te laten pluggen. Dat vond ik wel interessant. Ik dacht, dat wordt natuurlijk binnenkort schering en inslag met al dat soort kleine computertjes zoals wij, waar wij het laatst al over hadden, die nu aan het komen zijn. Ja, toevallig heb ik het daar vorige week ook over gehad met een collega van mij. Ik zeg, dat is ideaal, zeg, zo'n Raspberry Pi. Mm-hmm. Dan kunnen we eens kijken wat we daarmee kunnen. Die kan je ergens in een klein hokje stoppen en aan het netwerk hangen. En niemand die het nu ziet. Dat is een probleem, want die Raspberry Pi's hebben namelijk een verkeerde netwerkplug. Sorry? Die Raspberry Pi's, die hebben een... Als je eruit valt, bel ik wel weer terug daar. Sorry. Is het Bart? Ja. Ja, de Bart? Raspberry Pi. Mm-hmm. Die hebben een verkeerde netwerkplug op het pirenplaatje gesoldeerd gekregen. Mm-hmm. En die doen het allemaal niet. Die moeten allemaal vervangen worden. Oké. Die eerste batch van 10.000. We hoeven voorlopig nog niet bang te zijn voor een inbraak via een Raspberry Pi. Want de UTP-plug op het moederbord die moet vervangen worden. Die schijnt verkeerd te zijn. Nou, ben ik even blij dat ik er net naast gepiest heb bij de eerste levering. Het is van week 17 naar week 20 gegaan voor alle enthousiastelingen die dan, zoals ik, die dan helemaal tot week 20 moeten wachten. Ja, de huidige badge die wordt nog redelijk snel vervangen. Mm-hmm. Het euvel verhelpen schijnt niet zo heel erg ingewikkeld te zijn. Maar er is een groot tekort aan die pluggen. Dus de volgende badges die geproduceerd gaan worden, want ze worden in badges van, nou, ik meen 10.000 stuks geproduceerd. Die lopen ernstig vertraging op, omdat zij die dingen niet snel genoeg in China geleverd kunnen krijgen. Ze zijn niet op voorraad daar. Dat was al eerder een probleem, want er wordt een of andere oscillator op het moederbord gebruikt. Die hier in het Westen wel ruim verkrijgbaar is, maar in China weer niet. Dus er zijn nogal wat problemen met de Raspberry Pi. Oké, maar het feit dat er dus nu ook kastjes worden gemaakt, zoals die Pawn plug, is best wel interessant. En ze hebben dus ook via de post. Ik zat de artikel te lezen. Ik dacht, nou, dit is wel echt allemaal wauws. Je stuurt gewoon van die mooie witte kastjes via de post en vraagt of de users het in het netwerk willen pluggen en op de stroom willen aansluiten. En gewoon meer dan de helft, bijna iedereen, die doet dat. Ja, social engineering. Hè? Dat is de eerste inbraken. Sorry daar. Ja, social engineering inderdaad. Mensen zijn dom. Als je USB-sticks opstuurt en je stopt daar een keylogger op en mensen stoppen hem in een computer. Ja, zo gaat het. Mm-hmm. Met banken, daar werken ook mensen. Hè? Ja, maar dus gewoon niet nadenken, gewoon een mooi wit kastje in het netwerk droppen. Nou, we kunnen dus meer verwachten van dit soort dingen, want die computers steeds kleiner worden. We hebben een hackerstaak. Wees gewaarschuwd. Ja, wij zijn op dit moment bezig met de Apple TV's. De Apple TV's, de tweede generatie. Mm-hmm. Dat zijn leuke kastjes die heel goedkoop zijn. Want Apple hoeft daar geen winst op te maken. En ze hebben goede graphics, ze hebben goede snelle wifi. En je kunt daar met een kleine aanpassing op doen. Kun je daar gewoon fantastisch een webserver op laten draaien. Een 6 router van maken. Noem het maar. Of voor afluisterapparaten van maken. Mm-hmm. Dat kan leuke dingen mee doen. Ah, die plug je iets minder snel in je netwerk. Ik wou dan toch terugpakken op dat Adobe Shadow wat is uitgekomen. Is een tool, een ontwikkeltool voor programmeurs van webapplicaties. De bedoeling van de Shadow is dat je in Chrome op je PC of je notebook of wat dan ook een plugin, een extension installeert. En via die extension kan je alle devices aankoppelen, zoals Android devices en iPhones en iPads. En alle browsers reageren zelfs op de master, zal ik maar zeggen. Dus je kan, als je dan CSS changes doet en er zijn bepaalde wijzigingen die voor een telefoon anders zijn, dan zie je dus op 8 devices die naast je toetsenbord liggen, zie je dat allemaal wijzigen. En dat is dus eigenlijk een soort geavanceerde refresh. Maar je kan ook op knopjes drukken op de hoofdcomputer en alle andere devices. Wordt het knopje ook ingedrukt. En dan kan je natuurlijk kijken wat er gebeurt. Dus je kan vrij snel zien wat er gebeurt. Het ziet er cool uit. Het is echt voor ontwikkelaars. Je vraagt je alleen af hoeveel tijdwinst daarin zit dan. Of dat het alleen maar cool is. Wat denken jullie? Je test nu 3 devices eens een keer om de zoveel tijd. Is dit een handige tool? Ik denk het uiteindelijk wel. Ja, als je inderdaad ook al die devices in je bezit hebt. Mm-hmm. En om ze in één keer snel te testen, zeg maar. Om te testen, laat ik zeggen, om tijdens het ontwikkelen te testen, is dit wel goed natuurlijk. Ja, ik vraag me af of het niet alleen maar cool is of voor de eerste minuut of zo. Ja, ik zal het filmpje zo eens even kijken. Ja, nou ja, het is inderdaad, het is leuk en het heeft wel voordelen dat je natuurlijk constant bij elke CSS change en elke HTML change die je doet, dat je dat op alle devices in een ooghoek ziet dat het helemaal in plaats van geel paars wordt, dat je denkt dit was niet de bedoeling. Ja, je ziet iets sneller misschien gewoon dingen fout gaan of zo, dus dat is wel handig. Maar aan de andere kant denk ik, hoe fout gaat het op dit moment dan? Ja, dat is inderdaad ook zo. Het is inderdaad, denk ik, het ziet er inderdaad wel cool uit, ja. Maar ja, of je er echt wat aan hebt, ja, dat is de vraag. Next. De iPad 2, nieuw iPad. Wat was het? iPad HD is het niet geworden, Bart. Toch? Het heet de nieuw iPad? Of heet het gewoon iPad? Het heet iPad 3. Het heeft LTE. Dat is op zich wel een grote stap in de richting van meer bandbreedte naar die dingen toe. Is er nog meer? En de resolutie is natuurlijk groter geworden. Ik kom zo weer terug. Verdrievoudigd, geloof ik. Sorry? Ja. Ik geloof dat de resolutie verdrievoudigd is. Mm-hmm. Dat levert overigens wel een probleem op. Want het scherm verbruikt daardoor aanzienlijk meer stroom. Wat natuurlijk weer een negatieve invloed heeft op de accuduur. Mm-hmm. Batterij is iets sneller leeg. En inderdaad, hij is in twee uitvoeringen verkrijgbaar voor wifi voor thuis en mobiel voor onderweg. En dat is in dit geval LTE geworden. In Nederland hebben wij geen standaard LTE, tenminste. Nee, het zal al de eerste keer worden dat er hier LTE gaat komen. Dat heeft Apple in het verleden niet gedaan. Maar er schijnen wel mensen die iets hebben gezien bij KPN, dat KPN wel van plan is om dat hier te gaan brengen, de LTE-uitvoering. Mm-hmm. Dus we moeten even afwachten. Oké, dus wij zitten voorlopig gewoon vast aan de oude 3G die ook gewoon op dat ding functioneert. En ja, en die oude die is natuurlijk in prijs gezakt. $100. De mm-hmm. iPad 2. Dus dat, die iPad, dat gaat nog eens heel groot worden in Nederland. Ja, want is dat om de laatste, gaat de iPad 2 heel lang door, denk je? Of is het om de huidige voorraad voor $400 weg te douwen? Toen de iPad 2 uitkwam, zijn ze niet heel snel gestopt met de iPad 1. Ik denk niet dat ze dat gaan doen. Want iPad is natuurlijk een vreselijk duur apparaat. En daardoor beheerst Apple de bovenlaag van de markt. En de onderlaag die wordt natuurlijk nu overspoeld met goedkope Android tablets en dat soort dingen. Mm-hmm. En als Apple ook een goedkopere tablet heeft, dus de oudere iPad 2, dan zouden ze best een groot deel van de middenmarkt, misschien zelfs wel de ondermarkt, weg kunnen snoepen. Ja, dus ik denk niet dat ze snel willen stoppen met die iPad 2. Daar. Oh, ik riep Apple Outlook. Ja, ik weet niet of het ook is wat ze willen. Want ze hebben natuurlijk wel de naam van het premium merk. Dus ik weet niet of ze bewust een apparaat grabbel willen gooien. Aan de andere kant, mensen die hem gebruiken, ja, dat gebruiken nog geen andere apparaat. Mm-hmm. Ja, hij gaat maar $100 omlaag. Dus hij blijft nog steeds godsgruwelijk duur. Dus de grabbel gooien, dat gaat denk ik wat ver, denk ik. Maar is het niet zo dat er aan de andere kant van de Ultrabooks die Toshiba en Acer en zo aan het uitgeven zijn, dat zijn die hele lichte notebooks, dat een nieuwe trend is die richting de prijs van de iPad gaat. En dus met een Core i5 of zo veel meer biedt dan een iPad. En toch dezelfde cool factor heeft. Dus dat binnenkort de change van pads naar ultrabooks gaat. Nou, ik heb even aan die ultrabooks geroken op de CD. En ja, if it walks like a laptop, it talks like a laptop, it gewoon laptops te maken. Er is niet veel bijzonders aan, hoor. Het is alleen de naam vooral, waar Intel heel veel geld voor heeft betaald. Ik heb niet het idee dat naar de tablet killer gaat worden. Oké. Okay. Nou ja, er lijkt zo'n trend nu in de marketing tamtam te ontstaan. Ja, ik heb ook wat dingen gezien. Intel is hard bezig met nieuwe ultradunne books te ontwikkelen. Die gaan waarschijnlijk in het vierde kwartaal van dit jaar verschijnen. Gebaseerd op de Ivy Bridge processor. De volgende generatie van de Core i-processoren. En die hebben ook niet alleen een heel dun en slick zien ze eruit. Maar ze hebben ook een touchscreen. Mm-hmm. Dus het is echt, dat wordt dan een soort combinatie tussen een laptop en een tablet. En ik ben heel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Gaan we met de notebooks, de laptops richting tablets? Of gaan we met de tablets richting... richting laptops. Welke van de twee blijven erover? Is het dan een laptop die je zeg maar ook als tablet kan gebruiken? Nee, dat je zeg maar het scherm kan draaien? Nee, de ultrabooks zijn gewoon ultralicht. Het zijn eigenlijk gewoon een soort MacBook Airs, maar dan van Toshiba en Acer. Maar die gaan dus wel richting de $500 straks qua prijs. Dus De vraag wat je dan gaat kopen is natuurlijk dan wordt iets moeilijker voor als je een superkrachtig 13-inch ultralicht notebook hebt met een goed toetsenbord. Of je koopt een iPad. Dat is dan natuurlijk even de vraag wat de markt daar gaat doen. In ieder geval op dit moment wordt er heel veel marketing bedreven voor de ultrabooks, heb ik het idee. Ik denk dat die verschuiving van laptop naar tablet of andersom... Ik denk dat het voornamelijk een software-strijd zal worden en niet zozeer een hardware-strijd. Die hardware die wordt allemaal in dezelfde fabriek in China gemaakt, zeg ik altijd met een knipoog. Maar ik denk dat we de software goed in de gaten moeten houden. Ik heb de vorige keer ook iets over gezegd over die nieuwe Mountain Lion van Apple. Ik denk dat Apple op dit moment eigenlijk de enige die het goed ziet. En die de lessen van de tablets en van de smartphone goed kan verwerken. En kan integreren met het besturingssysteem voor een traditionele desktop- of laptopcomputer. Ik zie eigenlijk geen andere bewegingen bij de andere softwarefabrikanten gebeuren. Want Metro gaat het toch winnen? Nou ja, ik ben even geweest kijken dus bij Microsoft. Het ziet er fantastisch mooi uit. Alleen, het is een beetje... het punt met Metro is, het is bedacht, hè? Het is geconcentreerd. Dus... Het zou niet de eerste uitvinding van Microsoft zijn, maar van Microsoft zegt, kijk jongens, dit hebben wij voor jullie bedacht, dit is beter. Een nieuw startmenu, dit is beter. Een nieuwe SysTray, een nieuwe taskbar, dat is beter. Een nieuwe Office 2010 met een ribbon, daar hebben jullie allemaal om geroepen. Alleen er heeft natuurlijk nooit iemand om geroepen. En ik denk dat het belangrijke van Apple is dat zij het omgedraaid, ja goed, zij bepalen het natuurlijk zelf ook wel. Alleen daar zijn de mensen te blijer mee. Ik denk ook dat er een enige weerstand ontstaat tegen het Metro-systeem. En dit soort weerstand over software-upgrades hoor ik vrij weinig inderdaad op het Apple-vlak. Dus dat heb je gelijk in. Heb je nog andere dingen gezien op de CeBIT die wij moeten horen? Nou, niet zo heel veel. Ik heb vooral oude wijn en nieuwe zakken gezien. Mm-hmm. We hebben het... kijk, wat wel leuk was, dat was een klein jong team van het jonge studenten van de Universiteit van Ulm. Die hadden in een week in elkaar geplant als afstudeerproject een virtual reality bril. Met erop een soort doornenkrans, zeg maar. Met witte bolletjes die we van Lord of the Rings kennen. En met één enkele camera die boven je hoofd hangt en die loodrecht naar beneden filmt. Kijk de computer waar je bent, waar je staat, waar je in welke kant je op kijkt en hoe hoog of hoe laag je zit. Je kan dan door de bril de virtuele ruimte laten zien. En het voelde allemaal heel erg bril en beta, maar ik zag er wel heel veel belofte in. Ik heb er met die mensen staan praten en ik zie er ook wel hele leuke toepassingen voor. Dat is eigenlijk een technologie die al een tijdje bestaat. Alleen in plaats van dat ze dan sensoren en gyroscoop en GPS gebruiken, hebben ze gewoon één enkele camera gebruikt. Die bijvoorbeeld ook kan zien dat je door je knieën naar beneden zakt. Die krijgen binnenkort allemaal zo'n muts in een pretpark. En dan gaan we een of ander gethemaat virtueel ding in of zo. Nou ja, dat zou kunnen. Ja, lasergamen buiten of op kantoor. Als het concept is dat je dus een gewone eenvoudige camera gebruikt om eikpunten in de gaten te houden en op basis daarvan een wereld te veranderen waar je er zelf mee in staat. Ja, dat zag er heel leuk uit. Oké. En voor de rest was het druk of was het, want we hebben al eens eerder gedacht dat het zo'n ook dit een aflopende zaak is, die hele CeBIT. Ja, het is natuurlijk de laatste jaren stervensbegeleiding. Mm-hmm. Dit jaar voor het eigenlijk met zakken gevuld met hoop ben ik erheen gegaan en heb ik mezelf 2 dagen de beurs gegund. In plaats van vorig jaar 1 dag, wat ik eigenlijk al te veel vond. Nee, ik heb eigenlijk niet zo heel veel schokkels gezien. Ik had er wel wat meer van verwacht. Dus ik heb helaas nog geen goed nieuws over de CeBIT. Wat ik nog wel heb gezien, dat is ook alweer wat ouder nieuws. Dat heb ik ook al eerder gezien, maar dat is wel iets verfijnd. Dat was oogbesturing voor de computer. Waarbij je met behulp van je ogen en kijkt en knippen met je ogen kunt klikken op een muis. Mm-hmm. En dat was een klein Zweeds bedrijfje heet Tobi, met een computer eind. En die hadden een bril met een camera erin en een batterij om je middel. En daar hebben ze mensen mee een winkelcentrum in gestuurd om hun kijkgedrag op te nemen en om dat dan weer te vertalen naar koopgedrag. Dus daar verwacht ik wel het een en ander van. Het zag er erg leuk en interessant uit. En de onderdelen die ze nodig hebben om dat te doen, die worden steeds kleiner. Dus misschien dat over een jaar of 2, 3 het zo klein kan zijn dat we dat allemaal bij ons kunnen hebben. Om live verslag te doen vanaf de CeBIT met een camera in je bril. Oké, dus je algemene, al jouw innovatieve dingen komen uit single-use camera oplossingen, voornamelijk. Ja. Oké, leuk. Verder, wel veel mensen, dus het was niet heel druk, maar wel goed druk. Maar ja, we weten allemaal dat dat natuurlijk ook bedacht is met gratis weggeefkaartjes en zo. Ik heb niet de innovatie gezien waar ik op gehoopt had. Dus dat is wel een teleurstelling dit jaar. We hadden ook naar SXSW moeten gaan natuurlijk. Toch? Ja. We kunnen nog vliegen. Ja, doen we volgende keer. Ja, we moeten toch op zoek naar een IT-gig natuurlijk in Europa. En anders erbuiten. Maar de CeBIT was natuurlijk wel altijd het ding in Europa. En dat is het al jaren aan het kiezen. Oké. Nou, van de CeBIT naar de eerste aangekondigd dan als eerste. De nieuwste stad op internet. Een virtuele stad. Het stad.nl. Het is woensdag om 2 uur open gegaan. Ik kreeg iets van het idee van de digitale stad. En GeoCities. Het kwam allemaal weer in mij boven. Maar dit is een commerciële iets. Waar een soort startpagina.nl. Maar dan waar je door straten, getekende straten en huizen enzovoort loopt. Je kan dus daar een pand openen en een winkel starten. Ik heb nog niet gezien dat ik daar ook wat kan kopen. Want eigenlijk alles wat ik daarvan getest heb is dat het meestal naar de echte webshop doorgaat die er dan weer achter hangt. Dus wat dat betreft is het gewoon startpagina.nl. Gaat dit wat worden? Is dit omdat iedereen op zijn iPad loopt te slepen de nieuwe startpagina.nl? Hebben jullie iets gezien daarvan? Nee, het is volledig nieuw voor mij. Ja, het is ook... Ik heb ook niet het idee dat ik onmiddellijk een account ga openen. Je gaat geen winkel openen op. Je gaat niet een winkelpand huren op stad.nl. Oké. Okay. Als ik het zo hoor, doe ik te denken aan een project waar heel veel subsidie in gegaan is. Ja, dat lijkt niet, maar het lijkt mij een commercieel iets. Het is. Ik, als ik hierop mag reageren, ik denk. Als we 10 jaar geleden dit hadden gedaan, dan had iedereen gezegd van zo, ja, dat is een handige manier om het internet te leren kennen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het internet al zo ver ingeburgerd is. Iedereen maakt al iedereen maakt al gebruik van apps en weet zijn weg op via de browser al te vinden naar de alle mogelijke webshops en dat soort dingen. Dus ik zie dit weer, ja, het is leuk om voor marketing en dat soort dingen, maar ik zie niet echt iemand gaan lopen door de stad om nou eens een keer een winkel tegen te komen. Want ja, de meeste webshops weet je al te vinden. Mm-hmm. Dat is iemand die geld mee kan verdienen. Ja, dat zal het, ja. Maar is er dan niet een doelgroep voor deze stad? Want ik neem aan dat de mensen die erachter zitten denken dat er toch zijn bejaarden de doelgroep? Of er moet toch een doelgroep, zijn kinderen de doelgroep? Als ik er naar kijk, denk ik ook, nou, misschien als je in een bejaardencafé laat zien, kijk, dit is het internet, dan kan je heel makkelijk door winkels virtueel lopen. Dan krijg je misschien een idee wat het is of zo. Dat, ja. Zo'n idee krijg ik erbij. Ja, nee, dat zou het inderdaad kunnen zijn. Daar, via de mobiel is het soms wat lastig om in 1 keer feedback tussendoor te geven. Dus graag nog een keer. Oké, laten we kijken of we iemand te pakken kunnen krijgen volgende week om er iets over te vertellen. Ik had het al geprobeerd. Maar dat was niet... Die reageren niet op Twitter. Misschien te druk met de lancering, dat snap ik dan ook wel weer. Het is op zich interessant. Ik heb ondertussen ook gekeken, als je op een mobiele telefoon dit opstart, dan wordt er geen rekening gehouden. Ze hebben geen Adobe Shadow gebruikt, want je kan niet de stad in op je mobiele telefoon, omdat er dan een groot banner voor de ingang hangt. Een groot tekstblok wat normaal bovenaan de pagina staat. Dus met de resolutie van het scherm is in ieder geval geen rekening gehouden. Je kan niet een start-up die om 2 uur op woensdag gestart is te veel... Dat zou kunnen, zal ik maar zeggen, dat je zo'n fout maakt. Nou, laten we er eens mee spelen en volgende week eens op terugkomen, kijken wat het is. Ja, lijkt een goed idee. We zijn overigens, even... Overigens denk ik trouwens dat die meneer die dat touchscreen van die HP heeft verzonnen, dat hij dat niet zelf heeft verzonnen. Ik denk eerlijk gezegd dat het dochtertje van 3 dat is geweest. Als ik namelijk af en toe mijn MacBook Pro zie, dan zit mijn dochter op mijn scherm te swappen en te swipen. Mm-hmm. Maar dat lukt niet erg. Wordt ze een soort boos. Want af en toe heeft ze de iPad. Dus ik denk dat het eigenlijk niet zijn idee was. Oké. Ik wou nog even naar OpenStreetMap. We hadden vorige keer gezien dat Foursquare daar naartoe overgestapt is. Er is nu in bepaalde delen van Apple's kaartgedeelte. Wat tenminste het deel waar Apple kaarten laat zien in iPhoto. Zijn ook delen van OpenStreetMap geconstateerd. Dus afhankelijk van de locatie waar je bent, is Apple ook hier en daar OpenStreetMap data aan het gebruiken. Ik vond het een interessante change die aan de gang is. Het is in ieder geval leuk. Ze gebruiken wel hun eigen tegels voor een deel. Maar ze gebruiken ook, dus ze doen een deel closed Apple, zijn ze ermee aan het rommelen. Ik vond het interessant dat er überhaupt mee door Apple met het OpenStreetMap project gebruikt wordt. En ik denk dat het een positief iets is. Chrome is gehackt. Finally. Het heeft nogal wat tijd geduurd voordat het echt gelukt was om de browser te kraken. De IE was natuurlijk al lang al gekraakt en Firefox enzovoort. Maar Chrome hield het nogal lang uit om echt... gekraakt te worden. Het is nu net €60.000 uitgedeeld aan een Russische student. Dat is hem gelukt. Dus ook Chrome is niet meer veilig. En vervolgens zijn er nog een aantal andere hacks uitgevoerd. Ze gaan door met uitgeven van prijzen voor het hacken van Chrome. Want ze krijgen natuurlijk voor weinig geld heel gedetailleerde informatie over waar de problemen zitten. Ik vond het een leuk idee. Ja, er zijn regelmatig worden de wedstrijden gehouden. Waarin mensen inderdaad voor prijzen programma's kunnen kraken. Er is een wedstrijd in Madrid. Die werd vroeger door Google gesponsord. Maar mm-hmm. tegenwoordig vereisen de reglementen niet meer dat de hack openbaar wordt gemaakt. Of in ieder geval bekend wordt gemaakt aan de leverancier. En Google wil natuurlijk graag dit soort evenementen gebruiken om hun software beter te maken. Mm-hmm. Maar als je niet te horen krijgt waar het probleem zit, dan word je er niet zoveel wijzer van. Dus zij zijn ermee gestopt. Ze gaan wel weer iets zelf organiseren nu in Canada, geloof ik. Maar okay. Ja, het is inderdaad grappig. Het kost niet veel tijd. Nou, want ik kan me inderdaad niet voorstellen dat zo'n evenement gesponsord blijft door Googles van deze wereld als ze niet zelf mogen zien hoe de hack is uitgevoerd. Dat lijkt me duidelijk. Dus een stom plan om dat niet vrij te geven. Ja, er komt een Bill Gates is eigenaar of ik weet niet voor hoeveel procent of totaal eigenaar van Corbis. Corbis gaat naast images gaan ze nu ook muziek licenses uitgeven. Dus Greenlight Music. Ik vond het opeens, ik dacht, er gebeurt hier iets als Bill Gates zich bezig gaat houden met Greenlight Music license spul. Dan is er daar wat aan het gebeuren op dat vlak. Er gebeurt natuurlijk op de laatste tijd al heel veel met Spotify enzovoort op het licentievlak. Nou, ik vond het interessant dat eigenlijk behalve dat ze dus eigenlijk hebben gezegd dat ze van images ook muziek gaan licenseren, hebben ze eigenlijk niet echt veel meer aangekondigd. Maar ik wou het toch even op de podcast noemen als een iets waar we iets wat interessant is, wat mogelijk toepasbaar is, ook in het online music share enzovoort. Nog andere nieuws, Frank, wat je gezien hebt deze week? Nee. Ik ben zelf ook vrij hard bezig geweest. Bart, ik denk dat we ongeveer aan het eind van de podcast zijn, dus ik vraag nog even de laatste nieuws aan jullie op. Even kijken hoor, ik had volgens mij nogal wat gezien, maar wat was het ook alweer? Daar tussendoor dan. Ja, op het gebied van Apple. We hadden het probleem met Parallels op Mountain Lion dat het niet meer werkte. Mm-hmm. Parallels heeft vlak voordat ik vertrok naar de beurs nog net een nieuwe versie gereleased die wel werkte. Dus dat is goed nieuws. Ik heb alleen niet heel lang daarna weer een bug ontdekt in Parallels waarmee het toch weer stuk gaat. Dus maar die heb ik netjes gerapporteerd. En ik hoop dat ze die snel fixen. Dan kunnen we het weer volop gebruiken. En verder is natuurlijk Apple iOS 5.1 naar de iPad en naar de iPhone gekomen. Er is ook nieuwe software gereleased voor de Apple TV's. Dus er was al een hoop Apple nieuws deze week. En ik kijk zelf eigenlijk alweer uit naar de volgende beta versie van het bestuurssysteem. En dan ga ik jullie testen. Oké. Bart. Niks op. Ik had iets gezien over Kaspersky, die had een of andere nieuwe Trojan geanalyseerd en kwam tot de conclusie dat die was geschreven in een onbekende taal. Dat lijkt er dus op alsof er mensen die in het schrijven van virussen zitten, een nieuw framework of iets dergelijks hebben ontwikkeld, een nieuwe taal om dat soort hacks in te ontwikkelen. Ja, briljant. Ik vond het wel grappig om te zien dat, of grappig is misschien niet het juiste woord, maar dat dat zo geavanceerd aan het worden is dat die mensen gebruik gaan maken van zelfontwikkelde programmeertalen en ontwikkelomgevingen om dat soort. En is dan het eindresultaat is dan ja, assembly of je ziet misschien C er tussendoor of iets wat hoe zien ze dat het hoe ze gezien ze zien dingen die uit geen één framework vandaan komen of zo? Ja, ik ben zelf natuurlijk geen softwareontwikkelaar, dus het is voor mij allemaal vrij ingewikkeld dat verhaal. Maar ze kunnen inderdaad als je een programma bekijkt en naar de verschillende onderdelen zoekt, dan kun je zien waar het in ontwikkeld is. En je kunt verschillende blokken zien. En een groot deel van deze Trojan die ze hadden gezien, die een variant is van de Stuxnet, hoe heet dat ding, die gericht was op het platleggen van het nucleaire programma in Iran. Mm-hmm. Dus het is een variant daarop. Die nieuwe versie die bestaat uit onderdelen die ze niet kunnen met een disassembler kunnen bekijken. Omdat ze gewoon niet weten waar het mee gemaakt is. Spannend. Het is natuurlijk wel voor een virus wel vrij bijzonder dat je dat het zo uniek is dat je hem makkelijk herkent. Het kan natuurlijk beter lijken op een ander programma, op een echt programma. Dus er is hier een soort vreemd iets aan de gang, dat als je een speciaal framework gebruikt, ben je, neem ik aan, als virus ook makkelijker detecteerbaar. Ja, ik weet het niet. Oh, momentje, telefoon. Nou, ik denk dat dit bij Bart's telefoon we ook hierbij aan het eind van de podcast zijn, Frank. Leuk dat je meedoet zo. Ik hoop volgende week gewoon weer. Ja, ik zal proberen om er elke week bij te zijn. Hartstikke leuk. Goed. Ik spreek je mogelijk later. Doe rustig aan in de auto. En we zien je binnenkort weer hier verschijnen. Iedereen prettig weekend en tot volgende week. Oké, prettig weekend. Doei. Doei.